ต่อนี้ไปพึ่งพากันตั้งใจทำสมาธิภาวนาตามระเบียบที่เคยทำมาธรรมดาผู้ที่ตื่นตัวอยู่ก็ย่อมประกอบความเพียรผู้ไม่ตื่นตัวหลับไหลอยู่ก็เห็นแต่ความหลับความนอนไม่ปรารถนาที่จะฝึกตนผู้ตื่นตัวหมายความว่าตนจะต้องแก่ต้องเก็บต้องตายจากโลกนี้จะอยู่ในโลกนี้ไปตลอดไม่ได้เลยทีนี้เมื่อจากโลกนี้ไปตนไม่ฝึกตนให้ดีไปข้างหน้าก็จะประสบกับความทุกข์ความเดือดร้อนเพราะไม่ชำระกิเลสออกจากจิตใจกิเลสนี่แหละแต่งความทุกข์ความเดือดร้อนให้ผู้ตื่นตัวก็ย่อมนึกเห็นอย่างนี้คิดเห็นอย่างนี้ผู้ไม่ตื่นตัวก็ไม่กลัวต่อความทุกข์ดังกล่าวมานั้นเรียกว่ายอมทุกข์ก็ยอมยากลำบากก็ยอมอันคนที่ตกอยู่ใต้อำนาจของกิเลสตัณหาอวิชชาก็เป็นเช่นนั้นเนี่ยดังนั้นเราผู้ที่ได้ฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เสมอแล้วก็ยังจะไปหลับไปไหลอยู่อย่างนั้นไม่สมควรเลยพระพุทธเจ้าทั้งบัดทั้งหลายที่มาตรัสรู้ในโลกนี้ล้วนแต่พระองค์ถึงปรารภของความเกิดความแก่ความเจ็บความตายของขันธ์ห้านี้เองแหละทุกพระองค์แหละให้พึ่งพากันเข้าใจก็เพราะเหตุว่าการเกิดบ่อยๆมันเป็นทุกข์เมื่อมันเป็นทุกข์แล้วมันจะมีประโยชน์อะไรการเที่ยวมาเกิดแก่เจ็บตายในโลกนี้มันเป็นทุกข์แล้วมันก็ไม่มีประโยชน์คือความมุ่งหมายของจิตใจนี่ก็ต้องการให้มีความสุขอยู่ตลอดอนันตกาลไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปหมายความว่าไม่ต้องการอยากให้เที่ยวเกิดเที่ยวตายอยู่ในโลกนี้ซ้ำซากเพราะมันเป็นทุกข์แต่ว่าจิตบางดวงหรือบางคนเมื่อมันยังมากไปด้วยราคะตัณหาความเพลิดเพลินมัวเมาและอวิชชาครอบงำด้วยไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้จักเหตุแต่เกิดทุกข์มันก็ไม่พอใจที่จะหนีจากโลกนี้เลยถ้าพูดถึงพระนิพพานแล้วยิ่งแล้วใหญ่เพราะไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างอะไรนั่นเนี่ยคนมันติดอยู่ในรูปร่างอันนี้เรียกว่าจิตใจของคนเรานี่นะพอบุญกุศลตกแต่งให้มีความสุขกายสบายใจนิดๆหน่อยๆเท่านี้แล้วก็พอใจแล้วนี้ ดีแล้วได้ปานนี้ได้ความสุขอย่างนี้ก็นับว่าดีธรรมดาผู้ไม่ตื่นตัวผู้ไม่เห็นความไม่เที่ยงของโลกสงสารอันนี้มันก็ต้องพอใจอยู่ในความสุขชั่วคราวดังกล่าวมานี้ไอ้ธรรมะอันนี้มันไม่ใช่ตื่นๆนะมันลึกซึ้งดังนั้นพิจารณาให้ดีผู้ปฏิบัติทั้งหลายถ้าจิตใจมันหวงขันห้านี่มันไม่อยากให้มันไม่อยากพลากจากขันห้านี่แม้ว่าขันห้านี่มันจะแตกดับไปมันก็ต้องการอยากไปอาศัยขันห้าอื่นอยู่ต่อไปอีกไปอย่างนี้ล้ำไปอย่างนี้นะจิตที่ไม่ตื่นตัวมันเป็นอย่างนั้นผู้ตื่นตัวแล้วมันเห็นว่าทนได้ยากลำบากมาอาศัยในขันห้านี้มาอาศัยอยู่ในสิ่งโสโครกโสกปกอีกด้วยทั้งไม่เที่ยงด้วยทั้งเป็นทุกข์ทนได้ยากลำบากด้วยทั้งมาอยู่ในบังคับบัญชาของตนไม่สามารถจะบังคับร่างกายนี้ให้เป็นไปตามใจหวังได้เราต้องพิจารณาให้รอบคอบหลายอย่างกลัวว่าจิตใจนี่มันจะเกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายในสังขารนามรูปอันนี้ได้คิดดูให้ดีไม่ใช่ทำตื้นๆนะมันลึกซึ้งถ้าผู้ใดเบื่อหน่ายต่อความเกิดแก่เจ็บตายนี่แล้วก็จะน้อมใจไปต่อพระนิพพานพระนิพพานเป็นธรรมอันสงบระงับด้วยดีนี่แหละการที่พระพุทธเจ้าสอนให้ทำสมาธิภาวนาก็เพื่อโน้มน้าวจิตใจนี่ให้ใกล้ต่อพระนิพพานเข้าไปเรื่อยๆเป็นอย่างนั้นถ้าผู้ใดไม่สนใจภาวนาทำความสงบใจแล้วก็ยังห่างไกลต่อพระนิพพานอยู่มากดังนั้นผู้ใดยังสงสัยเรื่องพระนิพพานอยู่ก็ให้ทำใจสงบลงไปเมื่อทำใจสงบลงไปได้แล้วก็จะได้รู้จักว่าอ๋อทางเข้าสู่พระนิพพานเข้าทางนี้ก็รู้ได้ตัวตนเองไม่ใช่เข้าสู่พระนิพพานโดยทางอื่นหาไม่ได้แม้จะถือว่าอาศัยปัญญาเท่านั้นละกิเลสขาดจากสันดานจึงเข้าสู่พระนิพพานได้จริงโยอันนั้นนะถ้าหากว่าจิตนี้ไม่ตั้งมั่นแล้วปัญญามันก็ไม่เกิดไม่มีอุบายจะสอนจิตใจอันนี้ให้คงให้วางขันธ์ห้านี้ได้ดังนั้นให้พากันเข้าใจว่าต้องการทำใจให้สงบเป็นสมาธินี่นะว่าเป็นบทบาทอันสำคัญของบุคคลผู้ที่เบื่อทุกข์ในวัฏสงสารอันนี้ต้องการอยากจะหนีจากทุกข์เหล่านี้แล้วก่อนอื่นมันต้องทำใจให้สงบนั่นแหละก็เคยพูดมาแล้วท ทำสามอย่างมาสัมพันธ์กันขาดศีลไม่บริสุทธิ์สมาธิก็ตั้งไม่ได้ขาดสมาธิไม่ตั้งปัญญาก็เกิดไม่ได้มันอาศัยกันสมาธินี่เรียกว่าอยู่ในท่ามกลางศีลก็ดีปัญญาก็ดีก็ล้วนแต่มาอบรมจิตนี้ให้ปรงให้วางขันธ์ห้านี้นั่นแหละพอจิตนี้เมื่อปัญญาอบรมเข้าไปแล้วเห็นแจ้งตามปัญญาแล้วมันก็ปรงก็วางลงได้เป็นงั้นเพราะว่ามองดูส่วนไหนๆของร่างกายนี่มันก็ไม่มีอะไรเป็นของยั่งยืนไม่มีอะไรเป็นของตนของตัวไม่มีเลยแถมยังเป็นของไม่เที่ยงแล้วก็จิตดวงนี้มาอาศัยอยู่นี่มันถึงได้เป็นทุกข์ทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงนั่นแหละถ้ามันเที่ยงแล้วมันก็ไม่ทุกข์จิตที่อาศัยอยู่ในนี้นะอันนี้เป็นธรรมของจริงแท้ๆเลยไม่มีผิดอ่ะนี่เป็นอุบายที่จะออกจากทุกข์อุบายที่จะตัดทอนความเกิดแก่เจ็บตายให้สั้นเข้าไปโดยลำดับดังนั้นทุกคนขอให้พากันพิจารณาให้รู้ให้เห็นด้วยตนเองถ้าไม่รู้ไม่เห็นด้วยตนเองแล้วมันจะไม่พยายามอย่างที่กล่าวมาแล้วนั่นแหละเนื่องจากว่ามันมีความสุขชั่วคราวเป็นเหยื่อล่ออยู่มันความสุขอันนี้มันก็ละเอียดเข้าไปกว่ากันความสุขอย่างหยาบเช่นมีเงินมีทองมากมากสนุกใจสนุกใจร่างกายก็ไม่มีโรคภัยเบียดเบียนกินก็ได้นอนก็หลับดีอันนี้ยิ่งเป็นเหยื่อล่อสำคัญมากเลยนั่นแหละได้รับประทานอาหารอิ่มดีพีมันได้นอนหลับสนิทดีแล้วอย่างนี้ถือว่าตนมีความสุขสบายมีเงินใช้จ่ายตามต้องการแล้วอย่างนี้นะถ้าถือว่าตนมีความสุขแล้วก็เพลินไปตามความสุขนั้นหาได้นึกถึงไม่ว่าความสุขเหล่านั้นเป็นความสุขชั่วคราวพอเงินหมดความสุขก็หมดไปตามกันพอร่างกายนี่มันโรคภัยเบียดเบียนความสุขมันก็หายไปจากร่างกายนี้จิตใจอันนี้เมื่อมันผิดหวังดังกล่าวมาแล้วนั้นมันก็เป็นทุกข์เดือดร้อนอีกแล้วพอเมื่อได้อาศัยอยู่ในร่างกายนี้นึกว่ามันจะไม่วิบัติแปรผันง่ายอย่างนี้พอมันวิบัติแปรผันเข้าไปกระทบกระทั่งเข้าไปแล้วจึงได้รู้ตัวว่าไม่เคยนึกเคยคิดมาก่อนว่าโรคภัยไข้เจ็บจะร้ายแรงถึงปานนี้เมื่อเป็นเช่นนี้มันก็มีแต่ความทุกข์ความโศกเศร้าเสียใจพิไรรำพันต่างๆอยู่อย่างนั้นเนี่ยไม่มีใจกล้าหาญที่จะอดทนอดกั้นต่อทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นในกายในจิตนั้นไม่คิดที่จะทำความรู้เท่าทุกเหล่านั้นก็มีแต่ปล่อยให้ทุกครอบงำจิตกระดิ้นลนไปตามกระแสแห่งความทุกข์นั้นในการที่ ผู้มีปัญญาทั้งหลายท่านพิจารณาเห็นอย่างนี้แหละจึงได้เบื่อหน่ายต่อความทุกข์ในโลกนี้แม้จะไปโลกอื่นมีความสุขยิ่งกว่าโลกนี้มันก็ยังไม่เที่ยงอยู่นั่นเองแหละขึ้นชื่อว่ามีขันธ์ 5 อันนี้อยู่แล้วจะไปเกิดอยู่ในภพไหนชาติไหนมันก็ไม่เที่ยงอยู่นั่นแหละแต่ถ้าว่ามันมีทุกข์น้อยกว่าโลกมนุษย์อันนี้เช่นอย่างสวรรค์อย่างนี้นะมันมีทุกข์น้อยกว่าโลกมนุษย์นี้ส่วนมากก็มีความสุขเทวดาตนไหนจะเป็นมนุษย์ไม่ได้ภาวนาได้ยินดีชื่นชมแต่ผลทานผลศีลของตนเท่านั้นตายแล้วไปเกิดสวรรค์เห็นที่ประสมบัติอันมโหฬารละเอียดสวยงามอย่างนั้นก็ติดก็พอใจอยู่ล่าเริงบันเทิงโยนึกว่าตนจะไม่ตายเลยเทวดาไม่ใช่ว่าจะเป็นผู้รู้ผู้ฉลาดทั้งหมดหาไม่ได้เพราะตั้งแต่เป็นมนุษย์นี่การสั่งสมบุญกุศลมันก็แตกต่างกันไปบางคนก็ยินดีแต่ให้ทานกับรักษาศีลเท่านั้นเรื่องฟังธรรมเรื่องภาวนาไม่สอนเช่นนี้แล้วก็ประกอบด้วยมีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นอารมณ์เท่านี้นะเมื่อตายจากโลกนี้ไปเกิดสวรรค์แล้วมันก็เมาแล้วกว่านี้นะเมาอยู่ในความสุขสมบัติอันเป็นทิพย์นั้นสำหรับผู้ใดตั้งแต่เป็นมนุษย์ได้ภาคเพียรพยายามฝึกฝนจิตใจอันนี้ให้สงบระงับแม้ว่าจะสงบระงับละเอียดละออไม่ได้ก็ตามก็ขอให้ทำความเพียรให้มันสงบจากเรื่องภายนอกต่างๆให้มันได้แล้วใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นในสังขารนามรูปที่ตนอาศัยอยู่นี่มันสบายอยู่ตลอดไปหรือมันเป็นทุกข์มากกว่าสุขนี่ก็ต้องพิจารณาดูถ้าพิจารณาด้วยปัญญาไม่ลำเอียงเข้ากับกิเลสแล้วมันก็ต้องลงความเห็นว่ามันมีทุกข์นั่นแหละมากกว่าสุขการที่อาศัยอยู่ในขันธ์ 5 อันนี้เพราะอะไรจึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะร่างกายนี้มันไม่เที่ยงอยู่ตลอดเวลามันแปรปรวนกระทบกระทั่งกับจิตอยู่อย่างนั้นต่างแต่ว่ามันแปรปรวนน้อยแปรปรวนมากเท่านั้นเองบางคราวมันก็แปรปรวนน้อยก็แทบจะไม่รู้สึกก็มีในทางจิตใจนั่นน่ะอย่างนั้นน่ะถึงได้เข้าใจว่าไม่มีโรคภัยอะไรเบียดเบียนบางคราวก็กระทบกระทั่งมากอย่างแรงเพราะโรคภัยมันเบียดเบียนอย่างแรงมันก็ทำให้เกิดทุกข์ทนได้ยากลำบากมากก็เมื่อเป็นเช่นนี้นะใครจะไปยินดีพอใจอยู่ในนามในรูปอันนี้ท่านเมื่อเห็นอยู่อย่างนี้รู้อยู่อย่างนี้แต่ส่วนมากมันมองไม่เห็นอย่างว่านี้นะมันมีเหยื่อล่อคือกามคุณทั้งห้ารูปอันสวยๆงามๆเสียงอันไพเราะเพราะพิ้งกลิ่นอันหอมหวน รสอาหารอันเลิศสัมผัสอันอ่อนนุ่มนิ่มต่างๆหมู่นี้นะนี่แหละเป็นเหยื่อล่อให้จิตติดอยู่ในโลกสงสารอันนี้พ้นจากโลกนี้ไปไม่ได้ดังนั้นพุทธศาสนิกชนจึงไม่ควรหลงเหยื่อล่อแห่งกามคุณดังกล่าวมานั้นแม้ถึงแม้มันจะให้ความสุขก็ความสุขชั่วคราวมันไม่ยั่งยืนอะไรเลยดังนั้นจึงไม่ควรติดเอาเสียจนถอนตัวไม่ออกถ้าเป็นนักบวชอย่างนี้ก็ยิ่งเป็นเพศหรือเป็นความเป็นอยู่ที่ใกล้ต่อพระนิพพานเข้าไปถ้าจิตใจเป็นไปอย่างว่านี้นะถ้าจิตใจมันฉลาดมันมองเห็นธาตุสี่ขันธ์ห้านี่ไม่จะดังยั่งยืนอะไรเลยแม้จะเกิดไปพบใจชาติใดก็ตามขึ้นชื่อว่ามีรูปกับนามอันนี้แล้วนั้นที่เที่ยงยั่งยืนไม่มีเลยดังนั้นบุคคลจึงไม่ควรประมาทผู้ใดประมาทไม่พิจารณาเมื่อความวิบัติแห่งขันธ์ห้านี้บังเกิดขึ้นก็ย่อมตกอกตกใจย่อมวุ่นวายเดือดร้อนมากผู้ฉะนั้นแหละเมื่อเวลาจวนจะตายไม่มีสติควบคุมจิตได้เลยเพราะว่าจิตนั้นวนไหวไปตามแต่ทุกขเวทนาอยู่อย่างนั้นจึงไม่มีแก่ใจไม่มีสติที่จะควบคุมจิตใจให้ตั้งมั่นอยู่ได้ดังนั้นการที่จิตใจมันจะตั้งมั่นในเวลาเจ็บหนักลงเช่นนั้นได้ก็เพราะเวลาปกติอยู่นี่ก็เป็นผู้ฝึกจิตใจให้ตั้งมั่นต่อสู้กับความทุกข์ความเดือดร้อนต่างๆที่เกิดขึ้นจากธาตุสี่ขันธ์ห้านี้ต่อสู้กับกิเลสตัณหานานาประการไม่ย่อท้อเพียรละกิเลสออกจากจิตใจให้มันน้อยเบาบางไปเรื่อยๆในขณะเดียวกันก็เพียรพยายามสอนใจให้รู้เท่าทุกข์ตามธรรมดาเมื่อเวลาร่างกายไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทนได้ยากลำบากมาก็สอนจิตนี่ไม่ให้มันทุกข์มันร้อนไปตามขันธ์ห้านั้นนี่ก็ต้องมีความเพียรอยู่อย่างนี้แหละเพราะว่าขันธ์ห้านี่มันบังคับไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนี้ความทุกข์มันก็บังคับไม่ได้มันเจ็บมันปวดมันร้อนหนาวขึ้นมาเราจะบังคับไม่ให้มันเจ็บมันปวดไม่ให้มันร้อนไม่ให้มันหนาวอย่างนี้ไม่ได้เลยมันเป็นไปตามใจหวังไม่ได้นี่แหละนักปราชญ์ทั้งหลายท่านเบื่อเพราะเหตุนี้เองเนี่ยเพราะว่ามันไม่เป็นไปตามใจหวังนี่นะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหล่านี้อันนี้แหละเมื่อที่เราจะรู้จักจิตว่าจิตนั้นไม่ใช่ขันธ์ห้าขันธ์ห้าไม่ใช่จิตได้ก็ต่อเมื่อเราภาวนาปรงวางขันธ์ห้านี้ลงไปแล้วก็เห็นจิตสงบนิ่งอยู่โดยลำพังไม่อาศัยสิ่งใดก็อยู่ได้เช่นนี้จึงได้รู้จักจิตตัวเองนะบัดนี้นะอ๋อจิตนี่เป็นอย่างนี้ เมื่อมันปรุงมันวางอะไรต่ออะไรในขันธ์5นี้หมดแล้วมันไม่ทุกข์ไม่ร้อนอะไรมันก็รู้เองอ่ะมันก็มีที่พึ่งอยู่แล้วคือสัจธรรมธรรมของจริงนั่นเองเนี่ยเป็นที่พึ่งของจิตใจอยู่บัดนี้จิตไม่พึ่งขันธ์5แล้วในขณะนั้นน่ะในขณะที่ปรุงที่วางลงไปนั่นดังนั้นถึงได้รู้แจ้งว่าโอ้ความเป็นผู้ที่รู้ว่าจิตนั้นต่างหากขันธ์5ต่างหากอันนี้แหละมันถึงไม่เป็นทุกข์จิตนี้นะพอเมื่อขันธ์5มันต่างหากแล้วก็รู้แจ้งว่าก็ไม่ใช่ของเราเลยขันธ์5เนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปก็หมายเอาธาตุ4ดินน้ำไฟลมประชุมกันเป็นกายนี้ท่านเรียกว่ารูปเรียกว่าพูดคำรวมคำว่ารูปนี่นะก็หมายเอาอัตภาพร่างกายทุกส่วนนี้เองเวทนาก็หมายเอาจิตเสวยอารมณ์เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างไม่ทุกข์ไม่สุขบ้างจิตเสวยอารมณ์จากสัมผัสจากความกระทบกระทั่งกับร่างกายเมื่อร่างกายไม่เที่ยงจิตก็รับรู้ว่าร่างกายนี่มันไม่เที่ยงแล้วไม่หวั่นไหวเพราะมันถือว่าไม่ใช่ของเราแล้วทุกขเวทนาก็ดีก็ไม่ใช่ของเราเขาจึงไม่หวั่นไหว สัญญาความจำสุขจำทุกข์จำดีจำชั่วต่างๆมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันจำรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสหมู่นี้จำแล้วก็หายไปแล้วไปสังขารคือความคิดความปรุงแต่งของจิตใจอันนี้มันก็ไม่เที่ยงความคิดนี่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปลองสังเกตดูให้ดีสังเกตความคิดของตัวเองนี่นะคิดแล้วมันมีมันเที่ยงมันเป็นรูปเป็นร่างออกมาให้เห็นหรืออย่างนี้นะมันก็รู้ได้ว่าไม่ใช่ความคิดมันไม่มีรูปร่างอะไรเลยมีแต่เกิดแล้วดับไปเท่านั้นเองวิญญาณน่ะวิญญาณความรู้แจ้งทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจหมู่นี้ก็เหมือนกันนะมีแต่เกิดขึ้นแล้วดับไปเท่านั้นเองไม่มีสิ่งใดที่จะเที่ยงยั่งยืนได้บรรดาความรู้ทางตาเป็นต้นเหล่านี้นะก็เมื่อตานี่มันวิบัติแปรปรวนไปแล้วจิตวิญญาณก็อยู่อาศัยไม่ได้ก็ต้องถอนตัวออกไปหูก็เหมือนกันนะแก้วหูแตกแล้วจิตวิญญาณอาศัยอยู่ในหูนี่ไม่ได้ก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนั่นแหละจมูกถ้ามันวิบัติแปรปรวนลงไปแล้วสูดกลิ่นเหม็นกลิ่นหอมอะไรก็ไม่รู้เลยลิ้นเมื่อมันวิบัติลงไปแล้วรับประทานอาหารอะไรก็ไม่รู้รสซ้ำนั่นแหละคนเจ็บคนป่วยนั่นน่ะหนักเข้าไปแล้วไม่อยากอาหารไม่อยากก็เพราะเหตุว่าเมื่อเอาอาหารไปแตะกับลิ้นเข้าไปเท่านั้นเนี่ยมันไม่รู้จักรสเลยแล้วเบื่อมานี่เพราะว่าเมื่อมันไม่รู้จักรสแล้วมันเบื่อแล้วมันไม่ดูดดื่มมันไม่อยากเคี้ยวไม่อยากกลืนไปเลยอ อันนี้แหละเพราะฉะนั้นพระผู้ที่เจ้ายังสอนให้เราไม่อย่าไปตกเป็นทาสแห่งคิวหานั่นแหละเมื่อมันยังไม่วิบัติแปรปรวนเอาอาหารอะไรเข้าไปในปากก็รู้สึกว่ามีรสอร่อยดีอย่างนี้แต่คันเมื่อมันวิบัติมาแล้วมันไม่อร่อยซะแล้วก็ต้องพิจารณาให้มันเห็นอย่างนี้ไม่ใช่ว่ามันจะอร่อยอยู่เรื่อยไปนะฉันอาหารนี่รับประทานอาหารนี่ร่างกายทุกส่วนวิญญาณก็อาศัยอยู่หมดเว้นเสียตั้งแต่เล็บมือปรากฏว่าเล็บมือเล็บเท้าเมื่อยาวออกมาแล้วเอามีดตัดเล็บตัดเข้าไปมันก็ยังไม่เจ็บนั่นแสดงว่าวิญญาณไม่ได้ไปอาศัยอยู่แต่ว่ามันก็ยังรู้จักงอกขึ้นมาได้มันยังสามารถงอกขึ้นมาได้เล็บเหล่านี้นะนอกนั้นแล้ววิญญาณแทรกเข้าไปอาศัยอยู่หมดเลยดังนั้นเมื่อวิญญาณอาศัยรูปอันนี้อยู่หากว่ารูปอันนี้มันไม่เที่ยงวิญญาณก็อาศัยอยู่ไม่ได้ต้องพิจารณาให้ละเอียดลงไปอย่างนั้นเมื่อรูปนี้วิบัติแปรปรวนไปวิญญาณความรู้สึกอันนี้มันก็แปรไปตามเช่นอย่างว่าเจ็บตรงโน้นปวดตรงนี้ก็เพราะวิญญาณนั่นแหละมันรู้เมื่อวิญญาณมันรู้อย่างนั้นแล้วมันก็ส่งกระแสไปหาจิตจิตก็รู้ว่าเจ็บปวดอะไรอย่างนี้นะต้องเพ่งพิจารณาให้มันรู้มันเห็นละเอียดละออลงไปแล้วจิตใจนี่มันก็จะบรรเทาทุกข์ได้ไม่ทุกข์ไม่ร้อนค่อยถือว่าเป็นวิญญาณต่างหากที่มันรู้จักเจ็บรู้จักปวดอยู่ในอวัยวะร่างกายอันนี้นะเมื่ออวัยวะร่างกายส่วนไหนมันใช้ไม่ได้แล้วธาตุสี่ไม่พองรองสามัคคีกันแล้ววิญญาณมันก็อยู่ไม่ได้มันก็ต้องถอนตัวออกไปความรู้สึกตรงนั้นก็ไม่มีบ่นี่นั่นเนี่ยเหมือนอย่างคนใกล้จะตายอย่างนี้นะเมื่อร่างกายส่วนใดมันไม่ปองรองสามัคคีกันแล้วเช่นธาตุไฟมันก็ดับลงธาตุลมก็ดับลงอย่างนี้นะวิญญาณอาศัยอยู่ไม่ได้มันก็ไม่มีความรู้สึกอะไรเลยเวลาคนใกล้จะตายมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยเหตุนั้นจึงว่าวิญญาณก็อาศัยรูปอันนี้ถ้ารูปอันนี้วิบัติแปรปรวนไปแล้ววิญญาณก็ดับมันเป็นอย่างนั้นมันก็ดับเข้ามาโดยลำดับลำดับความรู้สึกอันนั้นนะจนมาถึงท่ามกลางอกอันเป็นที่อาศัยของดวงจิตนี้เมื่อหาไทยวัตถุอันเป็นที่อาศัยของจิตนี้มันวิบัติแปรปรวนไปเต็มที่แล้วจิตนี้ก็อาศัยอยู่หาไทยวัตถุอันนี้ไม่ได้ก็จึงได้ถอนตัวออกไปแล้วเรียกว่าตายความรู้สึกในกายนี้ก็หมดสิ้นลงแล้ววันนี้เหมือนกับท่อนกล้วยที่เขาตัดทิ้งไว้บนดินพระศาสดาทรงตรัสไว้อย่างนี้ก็นับว่าเป็นความจริงทีเดียวนั่นแหละนักปฏิบัตินักภาวนาต้องพิจารณาความตายให้ลงถึง ความจริงให้ได้อย่างนี้แล้วมันก็จะไม่สะดุ้งหวาดกลัวต่อความตายเพราะไม่มีอะไรตายมีแต่ธาตุสี่ขันธ์ห้านี่มันวิบัติแปรปรวนไปไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลตายมันก็เห็นลงไปอย่างนั้นนะบัดนี้เมื่อเห็นลงไปว่าไม่มีเราไม่มีเขาตายอย่างนี้จิตนี้มันก็ไม่เดือดร้อนแล้วบัดนี้ไม่อะไรหมายความว่าเพราะมันไม่มีของเราอยู่ในนี้นี่ในนามในรูปหรือในขันธ์ห้านี่ของเราน้อยหนึ่งก็ไม่มีมันรู้แจ้งตามเป็นจริงอย่างนี้นะนั่นนะถึงไม่เป็นทุกข์แล้ววันนี้นะบุคคลพวกนั้นจึงมีสติเต็มที่เลยแต่ว่าเห็นอย่างนี้แล้วไม่ใช่บรรลุพระนิพพานเลยนะคิดดูแต่พระโสดาบันนะถ้าก็เห็นอย่างนี้แล้วแล้วก็ยังบรรลุถึงพระนิพพานยังไม่ได้ก็ไปเกิดสวรรค์ก่อนเมื่ออินทรีย์แก่กล้าเข้าไปเที่ยวเกิดเที่ยวตายอยู่สามชาติหรือเจ็ดชาติแล้วอินทรีย์บารมีแก่เต็มที่แล้วไม่เลยนั่นไปแล้วพระโสดาบันนะท่านก็ปงขันห้าวางขันห้านี้ได้เด็ดขาดเข้าสู่พระนิพพานไปอย่างนั้นดังนั้นแหละอย่ากลัวว่าพงว่าวางแล้วจะได้นิพพานเลยไม่ใช่แล้วเมื่ออินทรีย์บารมียังไม่แก่ยังไม่เต็มรอบตราบใดแล้วยังก่อนยังปรงขันธ์ห้าวางขันธ์ห้านี้เด็ดขาดตลอดไปยังไม่ได้ปรงได้วางได้โดยเอกเทศเอาโดยเอกเทศก็เอาก่อนเพราะอินทรีย์บารมียังไม่แก่กล้าเราจะปงทีเดียวให้มันหลุดไปได้เลยอย่างนี้มันยังไม่ได้แล้วก็ต้องภาคเพียรพยายามไปเรื่อยไปจนกว่าอินทรีย์บารมีมันจะแก่กล้าเต็มที่เลยเมื่อนั้นแหละจิตมันจะรวมลงเต็มที่แบบนี้นะการบรรลุมรรคผลธรรมวิเศษนั้นชั่วขณะจิตเดียวหนึ่งนะไม่ใช่ว่านมนานอะไรเนี่ยพอจิตรวมลงไปขณะนั้นแล้วมันก็ตัดกระแสของสังโยชน์ขาดออกไปเลยคราวนี้พอรู้ตัวขึ้นมาแล้วก็กำหนดรู้ได้ว่ากิเลสประเภทนั้นเราละมาขาดแล้วอย่างนี้นะก็รู้ได้ด้วยตนเองถ้ารู้ไม่ได้ด้วยตนเองแล้วยังชื่อว่ายังไม่ได้บรรลุมรรคผลอะไรอย่างนั้นยังลังเลสงสัยอยู่ว่าตนนั้นบรรลุแล้วหรือยังเนาะคล้ายๆกับว่าบางทีก็บรรลุแล้วบางทีมันยังรู้ว่ายังไม่ได้บรรลุถ้าสงสัยลังเลอย่างนั้นยังไม่ได้บรรลุนั่นเองเมื่อบรรลุจริงๆเนี่ยมันเกิดญาณความรู้ขึ้นมาบอกชัดเจนเลยชัดเจนว่าหลุดพ้นจากกิเลสประเภทนี้แล้วหรือว่าท่านผู้หลุดพ้นกิเลสโดยประการทั้งปวงก็รู้ชัดด้วยตนเองไม่จำเป็นต้องไปถามผู้อื่นแล้วทำของจริงนะเมื่อบังเกิดขึ้นในจิตใจของผู้ใดแล้วมันก็รู้เองขึ้นมาเลยแต่อย่างนั้นแล้วธรรมชาติเหล่านี้เมื่อมันรู้เองขึ้นมาแล้วมันก็ไม่ต้องการไปอวดไปอ้างใครมันนักเป็นธรรมชาติอย่างนั้น ถ้ายังไปอวดไปอ้างผู้อื่นอยู่ก็ยังชื่อว่าไม่ได้บรรลุเป็นอย่างนั้นดังนั้นเนี่ยพระอรหันต์บางองค์ตั้งแต่ครั้งพระพุทธเจ้านั่นนะเมื่อท่านได้บรรลุแล้วท่านก็ไม่แสดงอาการอะไรต่ออะไรให้คนรู้ว่าท่านบรรลุมรรคผลแล้วท่านเคยมีกิริยาอย่างไรอยู่ก็มีอย่างนั้นบางองค์ชอบใช้คำพูดคำว่าวัสลิวัสลิเจ้าขนดอยแต่ยังไม่ได้บรรลุมรรคผลท่านก็พูดอย่างนั้นมาพอบรรลุมรรคผลแล้วท่านก็พูดอย่างนั้นพระเนนทั้งหลายก็สงสัยเอ๊ะท่านองค์นี้ว่าสำเร็จอรหันต์แล้วทำไมจึงมาพูดคำหยาบอย่างนี้ไปกราบทูลพระศาสดาพระองค์ก็ทรงรับรองว่าพระองค์นั้นสำเร็จอรหันต์แล้วจริงแต่ละอาสวะกิเลสขาดจากสันดานได้เท่านั้นแต่กิริยามารยาทบางสิ่งบางอย่างละไม่ได้พระเนนทั้งหลายจึงได้หายสงสัยจึงได้แสดงความเคารพกับท่านเต็มที่นี่แหละขึ้นชื่อว่าธรรมของจริงแล้วมันมีอันเดียวมันไม่ได้โฆษณาตัวเองถ้าหากว่าไปโฆษณาอย่างนั้นมันเป็นสองเป็นสามไปไม่จัดว่าเป็นธรรมอันเดียวดังนั้นเนี่ยจุดหมายปลายทางของผู้นับถือพระพุทธศาสนาก็อยู่ตรงนั้นอยู่ตรงที่ละอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปแล้วให้รู้แจ้งด้วยตนเองขึ้นมาเมื่อขันธวิบากอันที่บุญกรรมตกแต่งให้มานี่มันหมดเขตมันลงขันธวิบากนี่แตกดับลงดวงจิตของท่านผู้นั้นก็เป็นอันว่าเข้าสู่นิพพานคือเข้าสู่ธรรมอันไม่แปรผันไปในภพน้อยภพใหญ่ต่อไปจิตของท่านผู้เช่นนั้นน่ะไม่ไปแสวงหาที่เกิดไม่ต่อไปอีกหมายความว่าอย่างนั้นหยุดแล้วท่านจึงเรียกว่าอรหันต์อรหันต์นี่แปลว่าหยุดจากการเกิดแก่เจ็บตายหยุดจากความทุกข์ความโศกต่างๆแล้วจุดหมายปลายทางของพระพุทธศาสนาอยู่ตรงนั้นดังนั้นเราเป็นชาวพุทธขอให้พากันรู้จุดหมายปลายทางอย่างนี้ถึงแม้ว่าเราจะยังไม่บรรลุถึงปานนั้นก็ตามแล้วเมื่อภาคเพียรพยายามไปให้ถูกทางเริ่มตั้งแต่ฝึกใจให้สงบระงับเป็นหนึ่งลงไปนี่แหละถ้าว่าให้ตรงแท้ก็เริ่มแต่รักษาศีลให้บริสุทธิ์นี่ไปเรื่อยไปอย่างนั้นถ้าศีลไม่บริสุทธิ์แล้วจะมาทำสมาธิภาวนาให้จิตสงบเป็นหนึ่งลงไปไม่ได้เลยเป็นงั้นนี่ผู้ที่ยังไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางอันนั้นนะก็ต้องย้อนมากรวดดูกายวาจาอันนี้เห็นเมื่อเห็นว่าบริสุทธิ์ทนไม่ได้ทำบาปทำกรรมอะไรเช่นนี้แล้วมันก็เกิดปีติอิ่มใจขึ้นมาขั้นหนึ่งก็เป็นปัจจัยที่จะให้ภาวนาเพราะว่าศีลมันก็เมื่อเรารักษาให้บริสุทธิ์แล้วมันก็อบรมจิตทำจิตให้น้อมเข ข้าไปสู่ความสงบนั่นแหละศีลนี่นะถ้าเรารักษาให้เข้มงวดกวดขันจริงจังลงไปแล้วมันก็ทำให้จิตปรารถนาอยากจะตั้งอยู่ในความสงบอันผู้ไม่รักษาศีลหมายความว่ามันอยากเบียดเบียนคนอื่นสัตว์อื่นอยู่มันโกรธมันโมโหโทโสเมื่อมีเรื่องอะไรกระทบกระทั่งมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับบุคคลกับสัตว์มันก็มีแต่ฉุนเฉียวขึ้นมาอย่างนั้นเหตุดังนั้นน่ะก็รู้ได้เลยว่าปัญญายังตัดกระแสของกิเลสอันนั้นไม่ได้ยังถอนรากของความโกรธไม่ได้เป็นอย่างนั้นเมื่อผู้ใดรู้อย่างนี้แล้วมันก็เพียรพยายามละความโกรธนั้นไปเรื่อยๆเพราะว่าเมื่อจิตใจมันตั้งมั่นอยู่ด้วยดีแล้วหากไปเผลอมันโกรธขึ้นมาอย่างนี้นะมันก็ร้อนเลยอ่ะมันรู้สึกว่าร้อนไม่เย็นแล้วความโกรธนะเช่นนี้จึงได้เบื่อหน่ายมันแล้วพอดีนะจึงหาทางขจัดมันเรื่อยไปถ้าผู้ใดยังทำใจให้สงบลงไปไม่ได้อย่างนี้กิเลสต่างๆเกิดขึ้นมามันก็ไม่รู้สึกร้อนเท่าไหร่นะเพราะมันแฝงอยู่ด้วยตัณหาความอยากต่างๆดังนั้นเนี่ยบุคคลบางคนบางจำพวกจึงไม่ได้ตื่นตัวจึงไม่เห็นโทษของกิเลสเหล่านี้เพราะว่ามันกับเหมือนกับเช่นเดียวกันกับปลาอยู่ในน้ำถึงแม่น้ำจะเย็นอยู่นั้นปลามันก็ไม่รู้สึกเย็นเกินประมาณมันก็อยู่สบายสบายแต่ถ้าคนเราอย่างนี้นะลงไปแช่อยู่ในน้ำนานๆเข้าไปอย่างนี้ไม่ได้เลยมันต้องได้ขึ้นจากน้ำมาแน่นอนมันเย็นจัดนี่ความรู้สึกของจิตใจของสัตว์ทั้งหลายมันก็แตกต่างกันอย่างนี้แหละอย่างเช่นมนุษย์เรานะจะไปรับประทานของโสโครกสกปรกอันเหมือนอย่างสัตว์สิ่งเดรัจฉานบางอย่างพวกเช่นนั้นก็ไม่ได้อีกเห็นสัตว์นั้นไปกินของสกปรกโสโครกก็สะอิดสะเอียนแต่สัตว์เหล่านั้นมันไม่สะอิดสะเอียนเลยมันถืออาหารว่าเป็นอาหารอันโอชะของมันนี่มันแตกต่างกันอย่างนี้แหละความรู้สึกแห่งจิตใจของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายนะอันนี้ข้ออุปมานี้ชั้นใดก็เป็นเช่นนั้นนะจิตใจที่อาศัยอยู่ในขันธ์ห้านี้เมื่อมันยังไม่เกิดปัญญายังไม่อบรมให้มันสงบเช่นนี้มันก็ย่อมมองเห็นรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆว่าเป็นสิ่งที่น่ายินดีพอใจสมควรมีไว้ครอบครองมันก็เห็นไปอย่างนั้นเองจึงได้แสวงหารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสกันในโลกอันนี้นะเมื่อได้มาแล้วก็ชื่นชมยินดีมหาได้พิจารณาลงไว้ว่ารูปเป็นต้นเหล่านั้นล้วนจะเป็นของไม่เที่ยงนักปราชญ์ผู้มีปัญญา อาศัยรูปเสียงเป็นต้นเหล่านั้นอยู่แต่ไม่ติดไม่คล้องพอได้อะไรมาแล้วพิจารณาของเหล่านี้ก็ล้วนแต่ไม่เที่ยงแต่มันจำเป็นได้อาศัยมันอยู่เท่านั้นเองไม่ใช่เป็นของจีรังยั่งยืนอะไรก็พิจารณาก่อนแล้วจึงบริโภคปัจจัยสี่คืออาหารผ้านุ่งผ้าห่มที่อยู่ที่อาศัยยุกยาแก้โรคภัยไข้เจ็บต่างๆหมู่นี้นะเมื่อได้ของเหล่านี้มาใหม่ๆก็ต้องพิจารณาให้เห็นลงไปว่ามันไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนมันเป็นของแตกของดับเช่นนี้แล้วมันเป็นแต่เพียงสภาวะธาตุเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเท่านี้ไม่ใช่ตัวตนอะไรที่จะมายินดีพอใจกับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆเหล่านี้นั่นแหละเมื่อปัญญาพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วถึงบริโภคอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเหล่านั้นอยู่จิตใจมันก็ไม่ติดไม่คล้องไม่ยินดีไม่ยินร้ายอันนี้แหละมันจะเป็นเหตุให้พ้นไปจากโรคสงสารอันนี้นะพอมาฝึกจิตให้รู้เท่ารูปทั้งภายนอกทั้งภายในทั้งไกลทั้งใกล้ทั้งหยาบทั้งละเอียดทั้งสวยงามและไม่สวยงามพิจารณาให้เห็นเป็นสภาวะอันเดียวกันคือมีเกิดขึ้นแล้วแปรปรวนแตกดับไปเหมือนกันหมดเลยอย่างนี้นะอย่าไปสำคัญว่ารูปนั้นสวยงามรูปนี้ขี้ร้ายอย่าให้ใจมันไปวิตกอย่างนั้นถ้าใจวิตกอย่างนั้นมันก็ยินดีกับรูปอันสวยงามนั่นแหละวันนี้นะมันก็เบื่อหน่ายต่อรูปอันขี้ร้ายนั้นเมื่อจิตมันลำเอียงอยู่อย่างนี้แล้วไม่มีทางจะเข้าสู่นิพพานได้เลยเป็นอย่างนั้นดังนั้นผู้ที่เข้าสู่พระนิพพานไม่ได้อย่างเราท่านทั้งหลายที่ยังเกิดอยู่ในโลกนี้นะมันก็เพราะเหตุนี้แหละไม่ฝึกสนจิตใจให้สงบไม่ใช่ปัญญาสอนจิตให้รู้เห็นตามเป็นจริงในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือขันธ์ห้านี่แล้วก็ไม่สอนจิตให้รู้เท่ารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสภายนอกที่เป็นคู่กับตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ใช้ปัญญาพิจารณาให้รู้เห็นตามเป็นจริงดังนั้นแหละมันถึงติดมันจึงคล้องอยู่ในโลกสันนิบาตอันนี้เมื่อมันคล้องอยู่แล้วมันเป็นทุกข์อย่างไรก็มีแต่ร้องไห้คร่ำครวญอยู่เฉยๆไม่มีปัญญาจะแก้ไขได้เลยก็เป็นทุกข์ทนทรมานไปอยู่นั้นแหละแต่บางคนน่ะเมื่อกิเลสมันทำใจให้เป็นทุกข์เดือดร้อนหลายก็กลายเป็นคนใจดำไปฆ่าผู้อื่นก็ได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตต่างๆก็ได้รักของเขาก็ได้เพราะว่าไม่เอ็นดูไม่สงสารเจ้าของเขามันจะทุกข์จะร้อนอย่างไรก็ช่างมันก็จึงไปลักไปจี้ไปปล้นของผู้อื่นได้ลูกใครเมียใครผัวใครก็ไม่เลือกไอ้เช่นนี้ก็เพราะว่ามันจิตใจมันหนาแน่นไปด้วยกิเลสนั่นเองเนี่ยการพูดการจาก็ไม่ระมัดระวังมันจะกระทบกระทั่งผู้อื่นให้เดือดร้อนไม่ระวังแล้ว นั่นแหละการที่จิตใจมัวหมองอยู่ด้วยอุปกิเลสแล้วมันก็แสดงออกอย่างนั้นเนี่ยการพูดโกหกพกลมมันก็ไม่กลัวพอพูดไปแล้วมันก็แล้วไปไม่เห็นว่ามันเป็นทุกข์เดือดร้อนอะไรนี่แหละคนผู้หลงผู้เมาก็พูดออกไปแล้วบางสิ่งบางอย่างมันให้ผลปัจจุบันได้คำพูดนี้นะเช่นอย่างว่าไปพูดเสียบแทนคนอื่นให้เจ็บใจเขาก็ใจดำเหมือนกันมันมีอาวุธอะไรซักออกมายิงโป้งตายเลยเพราะคำพูดนี้แหละมีเยอะแยะเป็นอย่างนั้นดังนั้นทุกคนต้องระมัดระวังวาจาคำพูดแต่ต้องระวังใจนั่นแหละความจริงนะวาจานี่เป็นแต่ผู้รับใช้ใจเฉยเมื่อห้ามใจได้แล้วมันก็ห้ามวาจาได้ก็เป็นอย่างนั้นดังนั้นเนี่ยควรพากันพิสูจน์พิจารณาเรื่องหมู่นี้นะให้เสมอเลยถ้าไม่พิจารณาเสมอแล้วมันหลงแหละเพราะว่ามันยังละไม่ขาดด้วยอำนาจแห่งอริยมรรคดังกล่าวมานั้นจิตใจมันยังยึดถืออยู่แต่บางคราวนั่นน่ะมันก็สงบไปนะแต่สงบอยู่ด้วยความยึดถือเป็นอย่างนั้นขั้นพอมันเผลอตัวเท่านั้นแล้วมันก็แสดงความรักความชังออกมาจากความยึดถืออันนั้นน่ะแสดงความโกรธความเสียใจความคับแค้นใจออกมาในเวลาผิดหวังในรูปเป็นต้นดังกล่าวมานั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้พากันตั้งอกตั้งใจประกอบความภาคเพียรเข้าไปอย่าไปตีตนตายก่อนไข้อย่างเช่นผู้ครองเรือนเห็นว่าตนนี่ยังนอนเบียดเสียดอยู่กับลูกกับเมียมันจะไปทำความเพียรละกิเลสได้อย่างไรเมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วก็เลยตามเลยไม่สนใจภาวนาไม่ฝึกใจให้สงบเสียเลยเป็นนักบวชถ้าเมื่อได้บวชเข้ามาแล้วได้อยู่ดีกินดีสบายแล้วก็นึกว่าตนสบายแล้วอยู่อย่างนี้เรื่องอะไรไปตั้งทนทุกข์ทรมานข่มใจทำใจสงบระงับอยู่นั่นผู้ใดเข้าใจอย่างนี้เข้าใจผิดนักบวชนะในเมื่อกิเลสยังไม่กำเริบขึ้นมามันก็สบายนั่นแหละมันสบายต่อเมื่อเมื่อกี้เลสมันกำเริบขึ้นมานั่นสินั่นแหละจะเห็นได้ว่ามันไม่สบายเลยจิตใจเดือดร้อนนะฉะนั้นเป็นคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนถ้าไม่ภาวนายับยั้งใจบ้างเลยอย่างนี้ราคะตัณหามันก็กำเริบเกินขอบเขตเป็นเหตุให้ไปเล่นชู้จากกับเมียคนอื่นถ้าผู้ชายก็ดีผู้หญิงก็ไปเล่นชู้กับผัวคนอื่นไม่ยินดีพอใจกับสามีภรรยาของตนโดยเฉพาะนี่บุคคลผู้ไม่ฝึกสมาธิภาวนาผู้ใดฝึกนั่งสมาธิภาวนาทำใจสงบได้เป็นครั้งเป็นคราวมันก็บรรเทากิเลสยำหยาบอันนั้นลงได้ถ้ามีผัวมีเมียก็จงรักภักดีต่อกันโดยตรงไม่ไปจงรักภักดีกับผู้อื่น เพราะตนภาวนากิเลสอันนั้นมันบรรเทาลงอยู่ราคะตัณหาน่ะบรรเทาลงแต่อย่างนั้นอย่ากลัวว่าราคะตัณหานี่ มันจะขาดจากจิตใจทันทีเลยผู้ภาวนาน่ะยังก่อนเมื่ออินทรีย์บารมียังไม่เต็มรอบเรามันยังถอนรากของมันออกไม่ได้หรอกขออย่าไปกลัวอย่าไปกลัวว่าจิตจะห่างเหินจากรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเหล่านี้ขอให้ภาวนาทำใจสงบเป็นหนึ่งลงไปให้นิวรณ์ทั้งห้านี่มันระงับดับไปเป็นครั้งเป็นคราวไปก็ยังดีมันจะไม่ได้ทำชั่วเพราะราคะตัณหานั้นแม้เป็นภิกษุสามเณรก็เหมือนกันนะถ้าเกียจคร้านภาวนาแล้วราคะตัณหามันครอบงำจิตใจมันก็ทำให้ประพฤติล่วงพระวินัยอย่างร้ายแรงเช่นต้องอาบัติสังฆาทิเศษปั้ง ที่สุดก็ต้องอาบัติปาราชิกไปอย่างนี้นะนี่ก็เพราะเหตุว่าไม่ได้มีความภาคเพียรพยายามฝึกจิตใจของตนให้เข้าถึงความสงบนั่นเอง